से धुंधला गए हैं रिश्ते सभी, रो रहा है मन मेरा, भीगी है दिल की जमीन। धुंधला गए हैं रिश्ते सभी, रो रहा है मन मेरा, भीगी है दिल की जमीन। धड़कने हैं थमी, उम्मीद है क्यों जो अब तक वो